Nu că o altă mantă pun muna ne țări. Vai, vai, pite mandă că ai apă din soi, vai. Are a puri o pite mandă? Puri a pite mandă, vai, hai, nu fac cu tăi camera.